متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، وما کان معہ من الہ، اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا، اذا لذهب كل اله بما خلق، تو ہر خدا اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا، ولا على بعضهم على بعض، اور پھر وہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے، ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. ان کی عقلیں دھوکہ کہاں سے کھاتی تھی؟ اللہ کو سپریم پاور مانتے ہوئے بھی، سب سے بڑی قوت مانتے ہوئے بھی، رب مانتے ہوئے بھی، پھر کیا کہتے؟ یہ جو ہمارے دیوتا اور دیویاں ہیں، ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے، یہ بھی کچھ کرنے پہ قادر ہیں. مشرقین مکہ اپنی دیویوں لات، عزا، منات، ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور اس طرح انہوں نے اللہ کی نسل چلا دی تھی. ایک طرف کہتے ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور دوسری طرف وہ کہتے یہ اللہ کی اولاد ہیں، ان کے پاس بھی اختیارات ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو الہ ماننے سے جو اصل مشکل پیش آتی ہے وہ اس آیت میں بیان ہوئی ہے. کیا ہے وہ؟ کہ الہ صرف وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو، اور جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جس کے پاس قوت ہوتی، اس کی پھر کوشش کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ دوسرے پہ غالب آ جائے. ہر صاحب اختیار، ہر صاحب اقتدار کیا چاہتا ہے؟ کہ اس کا اقتدار سب پر غالب ہو. دنیا میں جتنی بھی اقتدار کی جنگیں ہیں، ان سب میں ایک رسہ کشی پائی جاتی. ہر صاحب اقتدار کیا چاہتا ہے؟ ہر اتھارٹی اور پاور رکھنے والا کیا پسند کرتا ہے؟ کہ اس کی پاور، اس کے اختیارات، اس کی اتھارٹی باقی سب پر غالب ہو جائے. اور اپنے ملک میں بھی اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف جو عہدے ہیں بڑوں کے، ان کے اختیارات بڑھائے گھٹائے جاتے رہتے ہیں. تو اگر ایک چھوٹے سے ملک میں صدر اور وزیر اعظم اتفاق سے نہیں رہ سکتے، اور ان کے اختلاف کی شکل میں ملک شدید خسارے کا شکار ہوتا ہے، کوئی سٹیبلٹی نہیں، کوئی پھر عوام کی فلاح و بہبود کا کام نہیں ہو پاتا، تو یہی چیز اگر کائنات کی ملکیت کے بارے میں ہونے لگے تو کیا نتیجہ نکلے؟ ہر الہ کیا کوشش کرے کہ وہ دوسرے پہ غالب آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ مت تخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی. یہ جو تم نے اللہ کی اولاد کے سلسلے، مثلا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں نعوذ باللہ قرار دینا، کسی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، کسی کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ سب باتیں تمہاری من گھڑت. اس کی کوئی اولاد نہیں، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں، کسی کے پاس وہ اختیار نہیں جو اس کا ہے. اگر ایسا ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لذهب كل اله بما خلق، ہر خدا اپنی اپنی بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جاتا، کیونکہ اقتدار کی فطرت یہ ہے کہ وہ تقسیم گوارا نہیں کرتا. تو انسانوں میں جب بہت سے صاحب اقتدار ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو پھر الہوں کے درمیان کیا ہوتا؟ اور یہ بات انسان جانتے بھی ہیں، اسی لیے بعض قومیں جو مختلف دیوتاؤں کو مانتی ہیں، ان کی میتھولوجی میں، ان کی تصویروں میں یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ ایک دیوتا دوسرے کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر غالب آ رہا ہے، اور وہ اس پہ قابو پا رہا ہے. تو اگر الہ اور کنٹرول کرنے والی طاقت لڑائیوں میں مصروف ہو جائے تو باقی کائنات کا حال کیا ہو جائے؟ کیا پھر ستارے سیارے نہ آپس میں ٹکرانے لگے؟ یعنی اگر الہ آپس میں ٹکرائیں گے तो जमीन का निजाम, इस कायनात का निजाम कैसे चलेगा? वो भी आपस में टकरा जाएगी और ये जिंदगी खत्म होकर रह जाएगी। सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून, पाक है अल्लाह उससे जो वो बस बयान करते हैं। आलिमिल गैबी वश्शहादती, जानने वाला है गैब और हाजिर का। फताला अम्मा युश्रिकून, बस बहुत बुलंद है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं, जो वो शिर्क करते हैं। अगर अल्लाह के अलावा किसी और के पास इख्तियारात होते, रत्ती भर भी होते, तो उसका सबसे पहले इल्म किसको होता? अल्लाह ताला को। आलिमुल गैब वश्शहादा, जो गैब और हाजिर सबका जानने वाला है, जो मौजूद अशिया और गैर मौजूद अशिया, जो सामने की और छुपी हुई सब चीजों को जानता है। उसके इल्म में तो ये बात है नहीं कि कोई और भी साहिब इख्तियार है। तुम्हें कहां से पता चल गया? लिहाजा जिनको तुम उसका शरीक ठहरा रहे हो और जो बातें तुम बना रहे हो, अल्लाह की अजीम जात इन सब बेहुदा चीजों से बालातर है, पाक है, उसका इस शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं। وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون क्या समझ रहे हैं? जो दलाइल अमूमन लोग शिर्क के लिए देते हैं उनकी तर्दीद है। अगर देखा जाए तो इस पूरे रुकू में एक ही मौजू है और वो क्या है? शिर्क की तर्दीद या रद्द शिर्क। ये आयत 84 में जो अल्लाह सुबहाना व तआला का पूछने का अंदाज है, कुल लिमन अल अर्द व मन फीहा इन कुंतुम तालमून, इफ यू नो, अगर तुम्हें मालूम है, सयकूलना लिल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह, इसका मतलब है उन्हें इल्म है। फिर उसके बाद नीचे भी जो चीज पूछी गई ना, कुल मम बियदी ही मलकू तो कुल शही हुआ युजीर वाला युजार वाले ही इन कुंतुम तालमून, यानी नॉलेज तो थी उनको सबकी, उन्होंने फिर कहा सयकूलूना लिल्लाह, लेकिन नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होने के बाद करने का जो काम था अल्लाह सुभान ताला 85 आयत में कहते हैं तज़क्करून, अफला तज़क्करून, नसीहत हासिल करना। फिर 87 में उल अफला तत्तकून, डरना अल्लाह सुभान व तआला से। और फिर ये जो फाइनल बात है कुल फ अन्ना तुसहरून, یعنی وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ لاجک کے اوپر جذبات کا غالب نہ آنا, یعنی انفارمیشن جو ہوگی, جیسے ایجوکیشن کا بھی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے نا کہ چینج لائے وہ آپ کے عمل میں, ورنہ وہ ایجوکیشن نہیں کہلاتی. تو انفارمیشن کے لیول سے بڑھ کر ہے یہ کہ اگر یہ علم ہے آپ کو کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری ملکیت ہے, تو پھر نصیحت حاصل کرنا, ڈرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور جذبات کا لاجک کے اوپر غالب نہ آنا, اور یہ جب ہی آئے گا جب سما اور ابصار اور دل کا استعمال ہوگا. میم ایک کوشچن بھی ہے اس کے ساتھ, وہ یہ کہ یہ جو تسحرون والا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فائنلی یہ قل فانا تسحرون, تو یہ تسحرون والی جو کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی چیز اتنی غالب آ جاتی ہے کہ آپ کو جو چیز انفارمیشن ہوتی ہے وہ نہیں, آپ اس کو ایک طرح سے ڈینائی کر دیتے ہیں آگے لکاذبون کا ہے, تو وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں, یہ وہ کیا اتنی زیادہ افیکٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ تسحرون کی والی کیفیت آ جاتی ہے؟ خواہشات نفس, بنیادی چیز خواہشات نفس ہے. انسان جب اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیتا ہے یا نفس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے اور صرف وہ کرنا چاہتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے, تو ایسی صورت میں انسان خود بخود حقائق کے خلاف سوچ رہا ہوتا ہے اور مغلوب ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں سے. جیسے پیچھے پڑھا نا, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, سورة الحج کی آیت 46 میں ہے نا, کہ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, یعنی آنکھوں کو سحر نہیں ہوتا, بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں, اور جو دل ہے یا نفس ہے انسان کا وہ خواہشات کا مجموعہ ہے. اور جب انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے یا دل سے وہ کام نہیں لیتا جو لیا جانا چاہیے اور اس کو آوارہ چھوڑ دیتا ہے جیسے کہنا چاہیے, تو پھر یہ کیفیات آتی ہیں. اگر دل فوکسڈ ہوگا, جیسے ایمان کی صفت کیا بتائی گئی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان جنم دیتا ہے محبت کو اللہ کی, اور ایسی محبت جو ہر محبت پہ غالب ہو. جب وہ نہیں ہوتی تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر وہ قوت تو ہے, کبھی وہ ایک چیز کی محبت میں ڈوبے گا, کبھی دوسری کی اور کبھی تیسرے کی, اور بالآخر انسان کو ڈبو دے گا. سائیکالوجی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے سیلف ڈیسیپشن, یعنی آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بالکل وہی فیل ہو رہا تھا کہ لائک پرسیپشن ہے کلیئر کہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ کس کی ملکیت کس کے پاس ہے, لیکن یہ ایک طرح کی سیلف ڈیسیپشن کی کیفیت ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دہی ہے. بعض اوقات یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان حقائق کو فیس نہیں کرنا چاہتا, ریالٹی سے دور ہوتا ہے, یا ریالٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ ایک مدہوشی کی یا ایک آسان زندگی گزارنا چاہتا ہے, حتیٰ جہاد ہی نہیں کرنا چاہتا, ایزی وے تلاش کرتا ہے. اچھا ایک اور چیز یہ کہ جو ہمارا دل ہوتا ہے نا, اس کی کھڑکیاں ہیں کان اور آنکھیں, ٹھیک ہے. جب ہم کھڑکیاں کھولتے ہیں, جیسے گھر کی کھڑکیاں کھولتے ہیں, تو جو باہر کا موسم ہوتا ہے وہ اندر آ جاتا ہے نا, ٹھنڈی ہوا باہر ہے تو وہ کھڑکیوں سے آپ کے اندر کمرے میں بھی ٹھنڈی ہوا آ جائے گی, اگر باہر گرمی ہے لو چل رہی تو وہ بھی اندر آ جائے گی, الا یہ کہ آپ ان کو بند کر لیں. اب آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, ہماری آنکھیں اور کان وہی سن اور دیکھ رہے ہیں, وہاں کس چیز کا دور دورہ ہے؟ آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں, کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے, آپ کیا سن رہے ہوتے ہیں؟ یعنی ماحول اتنا شدید ہو چکا ہے کہ آپ کی اپنی کوئی سوچ, اپنی کوئی چیز تو رہی نہیں, آپ کو گھیر لیا گیا ہے, مغلوب کر دیا گیا ہے مختلف خواہشات بھری چیزوں کے ذریعے, ان کے ذریعے آپ کے دلوں پر حکومت کی جا رہی ہے, مختلف چیزیں دکھا کے اٹریکٹو, مختلف سنوا کے. لہذا نتیجہ کے اندر تو پہلے ہی خالی ہے, کیونکہ اگر اندر اللہ کی محبت ہو, مضبوط ہو یہ دل, تو کیا ہو, ان میں سے ہر چیز واپس چلی جائے, کسی چیز کو جگہ نہ ملے. آنکھ ایسی چیزوں کو دیکھ کے بجائے اٹریکٹ ہونے کے اور ان کو دیکھتے چلے جانے کے, ایک لمحے کے لیے وہاں نہ ٹکے, ایسی چیزیں سن کر لمحے کے لیے بھی دلچسپی نہ لے, کیونکہ اندر جگہ ہی نہیں آنے کی, وہاں تو کوئی اور ہے. تو جب تک اندر سچی توحید, اللہ کی صحیح محبت اور وہ دل کی جو خالص پیورٹی ہے اللہ کے لیے, وہ نہیں جب تک موجود اندر، تو کیا ہوگا اگر معاشرے میں باہر اندھیرا ہے تو اندر اندھیرا آ رہا ہے آنکھوں کے ذریعے، اگر باہر آندھی چلی ہوئی ہے تو وہ اندر آ رہی ہے، باہر شرک ہے تو وہ آ رہا ہے، وہ بدعات ہے تو وہ آ رہی ہیں، دولت کی محبت ہے یا خواہشات ہے یا اٹریکشن ہے تو وہ، تو سب کچھ وہ اندر وہی کچھ پڑ رہا ہے. اہل مکہ کی مشکل یہ تھی کہ سمجھ تو تھی لیکن مغلوب تھے ماحول سے. جو پہلے کہہ رہے تھے آنکھیں بند کر کے وہی کہے چلے جا رہے تھے، کیونکہ میجورٹی یہی کر رہی تھی نا. مسئلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی تھا نا، میجورٹی دنیا کے محبت میں کھو کے اسی کو الہ بنائے ہوئی تھی. انہوں نے آنکھیں کھولی اور ایک ریشنل تھنکنگ کا آغاز کیا اور کہا نہیں یہ سب غلط کر رہے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کے حامل تھے. تو جب تک آپ اپنے اندر نہیں جھانکتے، جب تک آپ باہر کی غلامی سے نجات نہیں پاتے، آپ کی اپنی سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی، تو آپ کے اندر وہ ریزسٹنس بھی نہیں آتی، حق کو پہچاننے کے باوجود اس پہ عمل کرنے کی صلاحیت بھی نہیں آتی. ورنہ تو اس نے مذاق اڑایا، وہ ہنسا ہم پہ، اس نے کوئی کریٹیسائز کر دیا تو ہم تو ادھر ہی بیٹھ گئے، کبھی کسی کی بات کا اثر قبول کر لیا کبھی کسی کی. لیکن جس شخص کا اندر مضبوط ہو جاتا ہے اس سے پھر اثر نہیں ہوتا. اس تمام بات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بیسکلی ہمیں اپنے دل کو خالی کرنا ہے، کیونکہ ہمارا دل ان چیزوں سے اتنا بھر گیا ہوا ہے جو ہمارے معاشرے کی ہیں کہ اس کے اندر اب کچھ اور آ ہی نہیں سکتا، اللہ کی عظمت سما ہی نہیں سکتی. اس کی مثال میڈم ایسا ہے کہ ایک فلاسفر جو تھا وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ اپنا علم سکھا دو. تو اس عالم نے ایک خالی پیالی اور ایک چینک اس کو پکڑا دی کہ اس میں چائے انڈیلو. وہ انڈیلتا رہا انڈیلتا رہا یہاں تک کہ وہ بھر گئی اور گرنا شروع ہو گئی. تو اب وہ جھنجھلا گیا کہ آخر یہ مجھے کیوں نہیں کہتا کہ بس کرو. تو آخر اس نے کہا کہ یہ تو بھر گئی ہے. تو اس نے کہا کہ اسی طرح تمہارا دل تمہارے خیالات سے بھرا ہوا ہے، میں جو کچھ کہوں گا وہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی جب تک تم اس کو خالی نہیں کرو گے. تو اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے دل کو خالی کرنا ہے، تبھی جیسے آپ نے کہا کہ کھڑکی ہے، اس دل کو خالی کریں گے تو یہ کھڑکیاں کھلیں گی، تب اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی. جب تک ہم نے دوسری چیزوں کی عظمت اپنے دل کے اندر بسا لی ہوئی ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر سما نہیں سکتی. بالکل. اچھا، اور مشکل یہ ہے نا کہ ان کو ہم خالی کرنا نہیں چاہتے، اور ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت بھی آ جائے، کبار خانہ بھرا ہوا ہے اندر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن دل پر اترا ہے نا، دماغ سے سمجھ میں آ جاتا، حافظے میں ہمارے آ گیا، رٹ گیا، ہم کو نمبر بھی ہم نے پورے پورے لے لیے، لیکن عمل نہیں بدلا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دل پر نہیں لیا. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز دل پہ پھر آ جاتی ہے نا، وہ پورے جسم کا، پوری زندگی کا حصہ بن جاتی، پھر اس قوت کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. یعنی صحابہ کرام کا بھی ایمان تھا، ان اہل مکہ کا بھی تھا، فرق کس چیز کا تھا؟ ان کا ماننا اور صحابہ کرام کا ماننا، یہ ان کا دماغ سے ماننا تھا، یہ ایک لاجک کے تحت ماننا تھا، اور صحابہ کرام کا اس کو دماغ کے ساتھ دل سے بھی ماننا تھا. نتیجتاً عمل میں زمین آسمان کا فرق تھا. ہمارا بھی آج ماننا صرف بس وہ بغیر سوچے سمجھے، یا تو ایک کنکلوژن کے طور پہ ہاں ہاں ٹھیک ہے یہی کہتے ہیں یہی ہوگا اور ہوگا صحیح ہے مانتے ہم، لیکن واقعی مانتے نہیں. میڈم یہ کہ جیسے یہاں پہ جو خصوصیات بتائی جا رہی ہیں لوگوں کی کہ وہ کہ عقل سے بھی کام نہیں لیتے اور نعمتوں کو بھی استعمال نہیں کرتے اور نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے، اور پھر آخر میں یہ کہ بس وہ ایک جادوئی اثر میں کام کرتے جا رہے ہیں، جبکہ سورت کے شروع میں جو مومنون کی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بتائی ہیں کہ وہ خاشعون ہیں، مورزون ہیں، حافظون ہیں، وہ ایسے کانشیس ایفرٹ کرتے ہیں ہر چیز کے لیے، کیونکہ نماز میں خشوع ہے یا لفظ سے پرہیز ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہو سکتا. اب آپ کے سامنے ایک چیلنج ہے نا کہ یا تو بہ جاؤ اس دریا میں جس میں پورا معاشرہ بہ رہا ہے، یا پھر ایک ضرورت مندانہ اقدام اٹھائیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا کام ہے جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نہیں کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کو فینڈ کر دیں یا دوسروں کے ساتھ جھگڑے شروع کر دیں. جو باتیں ہمیں سال میں سمجھ آئی ہیں وہ ہم ایک دن میں دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم وہ جو عزم کی بات ہے نا، جیسے مطلب پسند کی شادی ہمارے معاشرے میں ایک بہت ایسا ایشو ہے نا جس پہ لوگ بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں اور بڑے بڑے سٹینڈ لیتے ہیں عموماً. یعنی لوگ ماں باپ کی عزت، اپنا گھر خاندان، اپنا آئندہ کا فیوچر، ہر چیز داؤ پہ لگاتے ہیں نا. کئی لڑکیوں کو دیکھا یا سنا ہوگا آپ نے بھی کہ کس طرح وہ اس چیز پہ آ کر اتنی ضدی ہو جاتی ہیں کہ ہر چیز داؤ پہ لگا دینا چاہتی ہیں. تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ جرت ان کے اندر کہاں سے آئی. نا مائیں روتی ہوئی آتی ہیں کہ یہ تو بولتی نہیں تھی, یہ تو اتنی ادب والی تھی, یہ تو ایسی تھی, یہ ویسی تھی, اس کو خدا جانے ہوا کیا کہ اس نے تو ہر چیز کو ہی پیچھے چھوڑ دیا. وہ جرت کہاں سے آئی, وہ قوت کہاں سے آئی سارے معاشرے سے لڑنے کی, جواب دے نا مجھے. یہ کہانیاں سب کے سامنے ہیں. وہ ایک خاص چیز کی محبت کہ وہ سمجھتی ہے یا سمجھتا ہے, کیونکہ یہ صرف عورتوں ہی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کہ وقتی طور پر وہ چیز اتنا مسحور کر دیتی انسان کو کہ اس کے آگے دنیا کی کوئی چیز ٹھہر ہی نہیں رہی. نہ ماں باپ کے آنسو ٹھہر رہے ہیں, نہ کسی کی عزت ٹھہر رہی ہے, نہ کسی کا غصہ ٹھہر رہا, نہ کسی کی دھمکی, حتیٰ کہ جان تک دینے کو تیار ہے. کتنی جانیں اس میں جاتی, خودکشی ہو رہی ہے, سب کچھ برباد ہو رہا ہے, لیکن بس ایک چیز ہے جو دل میں سما گئی ہے. تو اگر شر کے لیے یا دنیاوی چیزوں کے لیے ہمارے اندر ایسی جرتیں آ سکتی ہیں, اتنا ڈٹرمینیشن, اتنی پختگی آ سکتی ہے, تو اللہ کی محبت کے دعوے کیسے ہیں آپ کے پھر؟ کہ اس کی محبت میں کوئی ڈٹرمینیشن ہے ہی نہیں کہیں. یہ سب جھوٹی بات ہے نا پھر, وہ بس کہیں کہائی سنی سنائی کہہ دی ہاں اللہ سے بہت محبت ہے. دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کی رضا کا معاملہ عام دنیا کی محبتوں سے ویسے بھی مختلف ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ثابت کر کے دکھایا تھا نا, اور ایک مثال قائم کی تھی.